399 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 9 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polskie granice będą jeszcze bezpieczniejsze, zapewnia szef MSWiA. Strzelanina na Times Square w Nowym Jorku, 3 osoby ranne, sprawca w rękach policji. Druga połowa wakacji z obniżkami na stacjach paliw. Polskie granice jeszcze bezpieczniejsze, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeszcze większą ochronę ma zapewnić wdrażany przez unijne kraje program Enter-Exit. Polska, co podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński, jest liderem we wdrażaniu programu, który zacznie działać w październiku. Będzie takim ogólnoeuropejskim systemem monitorowania, jeśli tak można powiedzieć, ale też kontrolowania danych dotyczących osób, które wjeżdżają, przekraczają granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Są rejestrowane na 90 dni, także w każdej chwili każda służba państw członkowskich Unii Europejskiej będzie mogła zobaczyć, gdzie dany cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej przebywa. Kiedy program Enter-Exit zacznie działać we wszystkich unijnych krajach, już przy sprawdzaniu paszportu cudzoziemca będzie wiadomo, czy w strefie Schengen przebywa on legalnie. Strzelanina w Nowym Jorku. 3 osoby zostały ranne na Times Square. Mężczyzna otworzył ogień do przejeżdżającego samochodu, raniąc 18-latkę oraz 2 mężczyzn. Policja zatrzymała sprawcę. Na razie nieznane są motywy jego działania. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówi o nagradzaniu terrorystów z Hamasu. To komentarz do decyzji Niemiec o wstrzymaniu eksportu broni do Izraela. Premier izraelskiego rządu przekazał swoje stanowisko telefonicznie kanclerzowi Friedrichowi Mercowi. Zamiast pomóc nam w walce po największym ataku na żydowską społeczność od czasów Holokaustu, Niemcy wprowadzają embargo na broń dla nas jako nagrodę dla terrorystów z Hamasu, głosi komunikat izraelskich władz po rozmowie szefów rządów. Benjamin Netanyahu podkreślił, że jego celem nie jest przejęcie Gazy, ale uwolnienie miasta od terrorystów i wprowadzenie władz nastawionych na pokój. Wczoraj kanclerz Niemiec ogłosił, że jego kraj wstrzymuje dostawy broni, która mogłaby posłużyć do walk w strefie Gazy. To była reakcja na izraelską zapowiedź militarnego przejęcia kontroli nad Gazą. Decyzja Friedricha Merca została skrytykowana przez część jego chadeckiego obozu. Kilku posłów CDU i CSU uważa, że to wypowiedzenie współpracy zaufanemu partnerowi. Koalicjanci socjaldemokratycznej SPD chcą natomiast bardziej stanowczych działań wobec Izraela. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na południu Włoch strażacy od wczoraj walczą z pożarem w rejonie Wezuwiusza. W akcji na terenie Parku Narodowego uczestniczy 8 śmigłowców i ponad 100 strażaków. Pożar rozprzestrzenia się w kilku miejscach, m.in. w rejonie miejscowości Tercinio. Podejrzewa się, że ogień jest prawdopodobnie wynikiem podpalenia. Noc z piątku na sobotę była krytyczna, płomienie zbliżyły się do domów na odległość kilku kilometrów, ale zostały opanowane. Druga połowa wakacji pod znakiem obniżek cen paliw. To efekt spadku cen na rynkach hurtowych. W tym tygodniu notowaliśmy obniżki cen na krajowym rynku hurtowym, które są konsekwencją ponownego odbicia na złotym. Złoty zaczął się umacniać i dodatkowo odnotowaliśmy spadek cen ropy i spodziewamy się korekt na poziomie od 3 do 5 groszy w przypadku benzyn, oleju napędowego. Mówiła Urszula Cieślak, analityczka rynku paliwowego. Gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o autogaz. Tu spadek cen może być symboliczny, o zaledwie grosz na litrze. Janów Podlaski znów na ustach wielbicieli koni z całego świata. To tam już jutro wielka aukcja. A teraz trwają prezentacje ponad setki Arabów. Wczoraj ogierów, dziś pora na klacze. To one zwykle budzą największe zainteresowanie, mówi Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich. Klacze wnoszą wyjątkową atmosferę i emocje w cały pokaz, bo wszyscy mówią, że kwintesencją piękna żeńskości, delikatności jest właśnie klacz arabska. Podczas jutrzejszej aukcji Pride of Poland wystawionych zostanie 15 klaczy. Klimat. Jeszcze przez 2 godziny zaleca się korzystanie z prądu. Niemal 60% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. A jakość powietrza w całym kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Wyjątkiem jest Sosnowiec i Trzebnica. Tam jest umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wygląda na to, że lato postanowiło sobie przypomnieć. Jeśli popada, to tylko na północy i tylko przelotnie. Poza tym sporo słońca, a dodatkowo prawdziwie wakacyjne temperatury. 25 stopni na północy, nawet 28 w centrum, a najcieplej na Dolnym Śląsku tam 31. Nad morzem jak zwykle trochę chłodniej, maksymalnie 23. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, szczególnie polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lektusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia kapsułki do zmywarki Finish za 124,33 już od 85 groszy za kapsułkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 159,99. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Muszynianka średnio i nisko nasycona 6 razy 1,5 litra jedynie 11,94, czyli tylko złoty 99 za butelkę w 6-paku. Netto, patent na tanie zakupy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą. Już prawie 8 minut po godzinie 12. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem w drugiej godzinie audycji. Taking a ride with my best friends. Temu utworowi żadne odrodzenie nie było nigdy potrzebne, chociaż z pewnością jego pojawienie się w serialu The Last of Us przysporzyło nowych fanów zespołowi Depeche Mode. A skoro o popkulturze, na ścieżkę dźwiękową naszego dzisiejszego radiowego spotkania trafił utwór Poki Boy, którego tytuł odnosi się do takich azjatyckich słodkich paluszków produkowanych w Japonii od lat 60., ale popularnych w wielu innych krajach azjatyckich, a w swoim utworze nawiązuje do nich Yul, czyli osoba urodzona w Singapurze, mieszkająca i tworząca obecnie w Los Angeles, której muzyka zanurzona jest w skojarzeniach i w estetyce związanej ze światem gier i w całej tej cyfrowej rzeczywistości. Nat Ćmiel, tak po prostu po polsku to przeczytam, żeby było łatwiej, pod tym pseudonimem też można znaleźć jej twórczość osadzoną w kulturze internetu. A my za chwilę wracamy do rozmów o Singapurze i opowiemy Państwu o jednym z najbardziej prestiżowych, oszałamiających wyścigów w świecie motosportu. Bye. Rozmawiamy dziś w programie o Singapurze, do którego raz w roku, w pewien weekend, przybywa nawet 300 tysięcy gości spragnionych wielkich motoryzacyjnych emocji. Singapurski tor Marina Bay jest pierwszym torem F1, na którym wyścigi odbywają się przy sztucznym świetle, ponieważ odbywają się w nocy. Kiedy w Europie trwa niedzielna pora obiadowa, w Singapurze przy bardzo wysokiej temperaturze i bardzo wysokiej wilgotności w środku nocy po ulicach miasta mkną bolidy F1. O tym niezwykłym Grand Prix porozmawiam dziś z Jaśkiem Olejniczakiem, komentatorem, którego głos mogą usłyszeć Państwo w Eleven Sports. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, bardzo mi miło. Grand Prix Singapuru to naprawdę pod wieloma względami niezwykły wyścig. Stosunkowo młody, choć już bogaty, jeśli chodzi o historię sportowych afer. Jak postrzegany jest ten tor? Za jaki uchodzi w świecie ekspertów i komentatorów? O niektórych obiektach mówi się, że to są tory kierowców i to jest jeden z tych torów, na które przyjeżdża się, żeby poobserwować, jak kierowcy radzą sobie w arcytrudnych warunkach, bo to, o czym już powiedziałaś we wstępie, że jest tam wilgotno, jest tam bardzo gorąco, to naprawdę nie jest bez znaczenia dla samych kierowców, bo poza tym, że jest to tor uliczny, więc to już jest swego rodzaju ewenement, jeżeli chodzi o ściganie się w ogóle na świecie, nie tylko w Formule 1, ale we wszystkich seriach wyścigowych, no to jakimi sportowcami są kierowcy Formuły 1 i ile wysiłku fizycznego muszą włożyć w to, żeby poradzić sobie z warunkami, które panują w Singapurze, to jest naprawdę niebywałe zadanie. Kierowcy średnio w trakcie wyścigu potrafią stracić nawet 3 kg z masy ciała, więc to już myślę, że jest jakaś ilustracja nie diety cud, ale naprawdę wielkiego wysiłku. Tak, sam Nico Rosberg w jednym z wywiadów porównał ściganie się w Singapurze do dwugodzinnej jazdy na rowerze stacjonarnym, tyle że takim, który umieszczony jest w saunie. Jest gorąco, jest wilgotno, ale pamiętajmy też, że jest to środek nocy i inna strefa czasowa. Wiem, że kierowcy i ich zespoły trochę próbują te strefy czasowe oszukać, odwrócić dzień z nocą, także to na pewno takie warunki, które wymagają rzeczywiście dużej wytrzymałości. Jak wyobrażasz sobie no właśnie udział w takich wyścigach z perspektywy swojego doświadczenia jako zawodnik w motosporcie? To musi być coś niesamowitego, bo sam fakt podróżowania po ulicach tak wielkiego i cudownego miasta, jakim jest Singapur, już jest czymś, co pompuje dodatkową adrenalinę, bo zawsze, gdy jesteśmy na obiektach ulicznych, czy to w Monako, w Azerbejdżanie, czy właśnie w Singapurze, precyzja, z jaką trzeba pokonywać kolejne zakręty i skupienie, w jakim trzeba pozostać przez te półtorej godziny wyścigu, czasami nawet dwie w trakcie kwalifikacji, kiedy ustalamy nasze pozycje startowe do wyścigu, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego i z perspektywy kierowcy, oczywiście to jest marzenie, które każdy chce spełnić, żeby ścigać się w tym miejscu, ale gdy kierowcy trafiają już do grona 20 najlepszych na świecie, to jest niebywałe wyzwanie, dlatego że z jednej strony można być potem po tym wyścigu chwalonym i można być okrzykniętym mistrzem torów ulicznych, a z drugiej strony, jeżeli zdarzy nam się jakaś wpadka, no to jest jakaś rysa na naszej całej motorsportowej historii. Policzyłam, że królem tego toru chyba jest Sebastian Vettel, który 5-krotnie zdobył tam zwycięstwo. Zastanawiam się jeszcze, wracając do tych warunków pogodowych, czy one wpływają też w jakiś sposób na zachowanie samych bolidów i na wszelkie te motoryzacyjne procesy, a w związku z tym, czy Singapur wymaga obrania jakiejś nietypowej strategii? Zdarza się oczywiście, w zależności od tego, jakie w ogóle warunki pogodowe tam panują, bo zdarza się, że w Singapurze pada, zbliża się już tam pora deszczowa, więc bywa tak, że to są mokre wyścigi. Był pewien słynny start nawet. Oczywiście, kiedy trzech kierowców na samym starcie się zderzyło i to w czołówce, więc bywają takie historie, kiedy już od pierwszego okrążenia zaczyna się pojawiać jakiś element chaosu. Strategicznie Formuła 1 dzisiaj jest trochę dziwnym sportem, dlatego że wszystko jest tak dobrze wyliczone, ułożone, że strategicznych szachów dzisiaj już aż tak wiele nie ma, choć F1 stara się, żeby przywrócić tę starą F1, którą znamy właśnie z tego, że trzeba było trochę pokombinować, jak tę strategię wyegzekwować. Natomiast pogoda. No właśnie to jest ten czynnik, który może dużo namieszać, plus też w Singapurze starają się trochę pozmieniać kwestie związane z oponami, co też może wpłynąć pozytywnie na ten czynnik ścigania. też inaczej zużywają się opony. W trakcie takiego wyścigu ulicznego ten tor jest nierówny, no bo to ulice. To nie jest taki asfalt typowo wyścigowy, więc to zużycie też jest na innym poziomie. O tym też kierowcy muszą pamiętać się w trakcie jazdy, więc biorąc pod uwagę, że mamy wielu niedoświadczonych kierowców w tym sezonie, bo jest po prostu wielu debiutantów, to strategicznie też pod tym względem coś może się wydarzyć. W tym sezonie Grand Prix Singapuru zaplanowano na 5 października na Marina Bay Street Circuit. Wracamy już za chwilę. Zatrzymałem się, by nabrać siły. Mało brakuje do nowego zwycięstwa. Pozwólcie, że nabiorę powietrza. Niespodziewanie tutaj kończy się film. Czekałem, ale nie było już nic. Jedynie czarny, granatowy bezmiar. Neonami nawlekane miasto. Chciałbym się jutro obudzić przy tobie. Robisz mi w głowie takie małe eksplozje. Przypuszczałem, że nie będę mógł zasnąć. I nagle wszystko zgasło. A przecież miało być światło. Podobno miało być światło. Na końcu każdego oddechu zaplątały się okruchy sekund. Jesteś wieczny. Przeskakuję przez igielne ucho ze wszystkimi wielbłądami ze złota. Nie zdążyłem się przygotować. Ta chwila, gdy się skupiasz na sobie. Zapomniałem, że można było wolniej. Z mojego dysku znika cały folder. Posłuchaj ciszy. Tutaj zaczyna się świat. Na pewno słyszysz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. studiu Trójki jest dziś Jasiek Olejniczak. Rozmawiamy o wyścigach F1 odbywających się w Singapurze. Marina Bay to, powtórzmy raz jeszcze, tor miejski, tor, który znajduje się w samym centrum miasta, a w związku z tym również tor, który musi się trochę do tego miasta dostosowywać i jego trasa też zmieniła się w ostatnim czasie. Choć też tak sobie myślę, że chyba dla singapurskiego państwa samo uczestnictwo w F1, no to jest bardzo istotne narzędzie wizerunkowe, które też jest niezwykle istotnym zastrzykiem dla lokalnej gospodarki. No nie wiem, jak tobie czy państwu kojarzy się Singapur, ale dla mnie to jest jakiś synonim pieniędzy i biznesu, wielkich technologii, więc Formuła 1 wpisuje się w to idealnie po prostu. No, Formuła 1 to jest wielki splendor, jest wielki prestiż i patrząc na to, jak globalnie rozwinęła się F1, no to był bardzo dobry ruch wtedy w 2008 roku, żeby ulokować F1 w takim miejscu, bo przez te ostatnie lata aż po dziś dzień F1 po prostu gigantycznie wzrosła. W związku z tym na pewno dla samego Singapuru to jest wielkie błogosławieństwo, że wtedy taka decyzja została podjęta. No a trzeba pamiętać o tym, że też w 2008 to był pierwszy nocny wyścig w Formule 1. Pierwszy wyścig przy sztucznym oświetleniu, co wtedy też ocierało się o bardzo dużą groteskę i chaos, dlatego że nikt w ogóle sobie nie wyobrażał tego, jak to jest ścigać się w nocy, czy te reflektory nie będą oślepiać kierowców, czy to nie będzie zbyt niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No ale to show zaaklimatyzowało się w Singapurze dobrze i myślę, że na długie, długie lata zostanie jeszcze w tym mieście. Czy powiedziałbyś, że pojawienie się nowego wyścigu nocnego, również miejskiego w Las Vegas w 2023 roku w jakiś sposób obniżyło rangę tego wyścigu w Singapurze? Absolutnie nie. To jest wyznaczenie pewnego trendu, który się pojawił już lata temu w Formule 1, począwszy od Grand Prix Monaco jako tego ulicznego wyścigu, który ma być takim prestiżowym skupieniem ludzi i zaproszeniem dla całego świata, żeby zobaczyć królową motorsportu. Singapur był następnym krokiem, że w Azji też można coś takiego zorganizować, a jednak jest to coś zupełnie innego niż Monaco. Las Vegas to też jeszcze zupełnie inna historia i zupełnie inny klimat, pomimo tego, że to też po ciemku, no to jednak w zupełnie innym klimacie. Mówiłeś trochę o pieniądzach, o tym jednym z najbardziej jednak prestiżowych, luksusowych wyścigów. Ja sprawdziłam, ile kosztują bilety. Za taki najtańszy bilet jednodniowy w czasie tego weekendu wyścigowego trzeba zapłacić od około 430 zł, natomiast karnet na cały weekend z dostępem do wyznaczonego miejsca w takich najlepszych punktach widokowych, a także z wyżywieniem, za niego trzeba będzie zapłacić nawet do 30 tysięcy złotych. Musimy jednak tu powiedzieć, że Singapur robi wszystko, by te atrakcje widzom zapewnić na jak najwyższym poziomie. Tak, zdecydowanie. I to, że też nitka toru, jak wspominałaś, zmieniła się w ostatnich latach, było między innymi podyktowane tym, jak wyglądają obecne samochody Formuły 1, a jeżeli ktoś był na wyścigu, to wie, czy też w Warszawie też się pojawiały te samochody, że to są i szerokie, i dosyć długie samochody. Niektórzy trochę prześmiewczo nazywają je łódkami takimi jeżdżącymi, no bo rzeczywiście te samochody są wielkie. Nitka toru została zmieniona po to, żeby to widowisko było lepsze, żeby tego ścigania było po prostu więcej, żeby było więcej możliwości na wyprzedzanie i tak dalej, więc Singapur na pewno jest widowiskowy już po prostu, jak się tam siedzi i widzi to, jak blisko ścian przejeżdżają samochody, bo czasami to jest ciężko jest nam sobie wyobrazić, dopóki nie pojedziemy na jakiś wyścig, jak w ogóle wygląda dynamika jazdy samochodu Formuły 1. Bo w telewizji to w gruncie rzeczy wygląda na wolne. Nawet jesteśmy w stanie pokusić się o takie stwierdzenia, że ja to pewnie też bym dał sobie radę. No nic z tych rzeczy. Naprawdę, gdy uświadomimy sobie, że po takiej marszałkowskiej w Warszawie miałby jechać samochód 300 na godzinę i później skręcać w prawo w Jerozolimskie przy prędkości 200 na godzinę, to nagle to jakoś zaczyna działać na wyobraźnię, zwłaszcza, że nie ograniczamy tego do całej szerokości dwóch kierunków jazdy, tylko w jedną stronę i to wszystko nabiera niesamowitego pędu, a do tego jeszcze nocne oświetlenie. To jest po prostu wszystko piękne. Wspominając o tych singapurskich atrakcjach, miałam też na myśli różne dodatkowe wydarzenia, które dzieją się tam poza samymi kwalifikacjami oraz wyścigiem, a konkretnie mam na myśli mini festiwal muzyczny, w zasadzie nie taki mini, który towarzyszy wyścigowi. W tym roku wystąpią między innymi tacy artyści jak Foo Fighters, The Smashing Pumpkins, no a gwiazdą niedzieli będzie sam Elton John. Jak oceniasz to połączenie wyścigu z całą otoczką innych atrakcji? No bo można się zastanawiać, gdzie jest ta subtelna granica między jeszcze sportem, a już jednak wielką machiną biznesową. Dużo się mówi o tym, że Formuła 1 trochę za bardzo skręca w kierunku show, że trochę za dużo chce się zaprosić mediów w niektóre miejsca, że być może za bardzo to zaczyna być właśnie takim obwoźnym cyrkiem, a nie widowiskiem stricte sportowym. Ale w gruncie rzeczy no, świat się cały czas zmienia. To nie jest nic nowego, więc Formuła 1 też musi się adaptować do tego, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. I dobrze jest tak naprawdę zachęcić kogoś, kto nie jest do końca przekonany, czy chce zobaczyć ten wyścig, czy nie, bo w sumie w telewizji to lepiej to wszystko widać i nie jest przekonany, czy na telebimie będzie czuł to samo, co czuje w domu na kanapie, a i jedzenie jest droższe, więc generalnie jest kilka argumentów przeciw, żeby się znaleźć na torze. A jak się pojawiają jakieś koncerty, jakieś dodatkowe atrakcje, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektóre rodziny łatwiej jest zachęcić do tego, żeby odwiedzić jakiś wyścig, bo tutaj panowie zobaczą samochody i będą szczęśliwi, a panie też będą mogły pójść na koncert. Wiem, że to może trochę szowinistyczne, ale to pół żartem, pół serio. Ja chyba jednak zostałabym na wyścigu. Jak będziesz przygotowywał się do tegorocznego weekendu w Singapurze? Zawsze trzeba sprawdzić prognozę pogody i jakoś się nastroić przed tym, co będzie nas czekało w trakcie danego weekendu. No ciekawe oczywiście, jak rozwiną się same Mistrzostwa Świata, bo o ile w klasyfikacji generalnej konstruktorów sprawa wydaje się być przesądzona i McLaren ma potężną przewagę nad rywalami, o tyle liczymy na to, że walka o Mistrzostwo Świata kierowców będzie zacięta do samego końca i Lando Norris i Oscar Piastri naprawdę stają na głowie, żeby dać nam tych emocji do samego końca. Singapur to już jest taka zaawansowana druga połowa sezonu, więc mamy nadzieję na to, że tam będzie nadal bardzo malutka różnica punktowa między tymi kierowcami, bo wtedy ten uliczny wyścig jeszcze będzie miał więcej pikanterii. Do usłyszenia zatem po wakacyjnej przerwie w świecie F1 Państwa i moim gościem był Jasie Kolejniczak. Bardzo dziękuję. Sad about it. I choose a day when you. 20 minut do godziny 13. Bardzo miła zrobiła się ta sobota dzięki głosowi Klero. A co powiedzą Państwo teraz na połączenie tradycyjnej francuskiej piosenki z dość mroczną, głęboką elektroniką inspirowaną krautrockiem? To będzie wspaniała, bardzo młoda artystka Zaho de Sagazan. Jeśli będą Państwo mieli możliwość wybrać się kiedyś na jej koncert, proszę mi zaufać i kupować bilety w ciemno. Zaho de Sagazan, już teraz w Trójce. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Ma rhinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Ma rhinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs. Je suis le peintre qui les renverse. Ma rhinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Ma rhinitis. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Ma rhinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions, création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste. Vous dire, il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et tristesse. Marionnette, on est. Marionnette, on est et on déteste. Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est. Ah, je déteste. Je déteste. Ah, je déteste. Je te déteste. No niemożliwe jest. Zaho de Sagazan. A my od motoryzacyjnych zmagań na ulicznym torze w Singapurze przechodzimy teraz do sportów walki i sztuk walki. O kolebce kung fu, legendarnym klasztorze Shaolin, opowie dziś Tomek Sajewicz. Tomek w Azji. Kiedy nad klasztorem Shaolin kończy się dzień, 11,5 tysiąca kilometrów od tego miejsca, w Zambii, co ranek grupa chłopców pod wodzą Maxa Yolando ćwiczy m.in. refleks i siłę woli. Ubrani w tradycyjne stroje mnichów z Shaolin na ulicach Lusaki wyglądają egzotycznie. Chłopięce marzenia zawsze zaczynają się, no zaczynały, od książek i filmów. W dzieciństwie to właśnie film o sztukach walki mnie zainspirował. Potem robiłem wszystko, aby to marzenie się spełniło. Powiedziałem mamie, że kiedy dorosnę, na pewno pojadę do Chin, żeby studiować kung fu. I tak się stało. W klasztorze Shaolin spędziłem 6 lat. Mówi Yang Ming, bo to chińskie imię obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej, mistrza kung fu Maxa Yolando. Chińskie firmy i chińska kultura w Afryce z toksyczną historią idei własności białego człowieka były przyjmowane z otwartymi ramionami. W Zambii działa pierwsza zagraniczna placówka klasztoru Shaolin. Mówię studentom, że kung fu nie polega na walce. Po pierwsze, nigdy się nie poddawaj, bez względu na to, jak trudne są warunki. Po drugie, twoje wysiłki nie są tylko dla ciebie, ale dla następnego pokolenia i twojego kraju. Kiedyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, teraz te z Afryki prowadzą do Pekinu. Pomimo coraz wyraźniejszych sygnałów świadczących o tym, że chińska polityka w Afryce to taki współczesny neokolonializm, upakowany w pozłotka komunistycznych haseł o równości i braterstwie. Niezależnie od tego, czy pochodzisz z Zambii, Mali, Burkina Faso czy Wybrzeża Kości Słoniowej, wszyscy jesteśmy tu razem, w Pekinie, w Chinach. To tu czujemy się jak jedna rodzina. To daje w wywiadzie dla chińskiej stacji CCTV Max Yolando. Wątek afrykański tej historii pokazuje, że choć czasy Bruce Lee odeszły do lamusa, a ten zakrzyk... This is a crane form. Młode pokolenie być może będzie znało z jakiegoś remiksu na TikToku, to Shaolin wciąż pozostaje instytucją. Kiedy wymaga tego państwo, jest jednym z filarów chińskiej kultury, dumą narodową, ale także i maszynką do zarabiania pieniędzy. To, że Shi Yongxin, opat klasztoru Shaolin, to postać co najmniej kontrowersyjna, mówiło się od 2 dekad. Chińczycy mają swego ojca dyrektora. Shi Yongxin w powszechnej percepcji to mnich prezes, oskarżany o to, że przekształcił Shaolin w imperium handlowe. Licencje na wykorzystywanie nazwy tego miejsca ponoć obwarowane są zapisami prawnymi, których nie powstydziłby się nie jeden międzynarodowy koncern. W weekend chińskie media ogłosiły, że Shi Yongxin objęty jest śledztwem, a w chińskich realiach ery Xi Jinpinga wróży to jednak ciemny koniec jego kariery. Choć główne zarzuty dotyczą kwestii finansowych i skarbowych, to te najbardziej rozpalające wyobraźnie dotyczą prywatnego życia buddyjskiego mnicha, które powiedzmy oględnie nie kierowało się zasadą celibatu. Klasztor Shaolin stał się maszynką do zarabiania pieniędzy, złotym jajem turystyki prowincji Henan, gdzie jest położony. To właśnie dlatego przez lata na tryb życia mnicha prezesa przymykano oko. Klasztory położone wokół niego prywatne szkoły to także kuźnia kadr najlepszych ochroniarzy i trenerów personalnych, bo kto zbogaczy? Nie chciałby być ochraniany przez mnicha z Shaolin, ale to też ma swoją cenę. Ten dźwięk porannego sprzeciwu zna każdy rodzic w klasztorze Shaolin. Budzone są jednak 5-latki z głowami ogolonymi na łyso przed 5 rano, bo dokładnie pół godziny później o 5:30 rozpoczną się 2-godzinne ćwiczenia poranne. Widok 100 mnichów. Sprecyzujmy. 5-letnich dzieci lądujących po pół obrocie w powietrzu w szpagacie na ziemi to jest wow. Ceną tego wow, lepszego życia, rodzice oddają swoje dzieci do klasztoru, to minimum brak dzieciństwa. Jak zapytać dzieci z Shaolin, za czym tęsknią najbardziej, to oprócz przysmaku w kuchni mamy powiedzą za miękkimi łóżkami, bo w Shaolin od stuleci trzeba spać na twardej pryczy. Sam klasztor Shaolin robi wrażenie, jeszcze większe dopracowane choreografie występów mnichów. Historia tego miejsca, jego przeora jak w soczewce skupia bolączki i wyzwania ostatnich 2 dekad w Chinach. Jak wykorzystać tradycję na potrzeby partii, wzmocnić dumę narodową, mając jednocześnie pełną kontrolę nad sferą duchową? Za czasów Shi Yongxina, prywatny odrzutowiec pełen mnichów z Shaolin, można było z rana zamówić do występu przy kolacji. I jest to fakt. Tak się stało, kiedy Pekin odwiedził słynny fotograf mody Mario Testino, robiący wrześniowy numer amerykańskiego Vogue'a. Przeor Shaolin najprawdopodobniej nie dokończy już swego dzieła o skali właściwej wyłącznie Chińczykom. Klasztory Shaolin po Zambii miały rozsiać się po całym świecie i wkrótce konkurować z Disneylandami. No. straight road. I've been down a high road. Oh, I've been down a low road. I've had some bad times. Oh, I've had some good times. Drinking and gambling. Listen to my friends tell a bunch of lies. No. And I said, tears of the world keep falling. Oh, one day we won't have to cry anymore. This I know. And I know tears of the world keep falling. Oh, one day we won't have to cry no more. No. I hear the newsman talking. It's enough to scare you to death. People talk about the birds and the trees. The polluted air about to choke you to death. No. Don't it make you kind of wonder where we gonna go from here? Does anybody have the answer? Shout it out so the world can hear. And I know tears of the world keep falling. Oh, one day we won't have to cry anymore, I know. I said tears of the world keep falling. Oh, one day we won't have to cry anymore. Falling down like rain. I said tears of the world keep falling. Oh, one day we won't have to cry anymore, anymore. Dry your eyes, dry your eyes, because the day is coming when you won't have to cry. Za 8 minut 13 na zakończenie naszego spotkania w 60. rocznicę urodzin Singapuru jeden z najbardziej wpływowych zespołów na singapurskiej scenie niezależnej. Zespół Astril. Już teraz. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólny czas. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidl z kuponem Lidl Plus. Masło 82% mlekowita z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz tylko 4,44 przy zakupie 3. Łopatka wieprzowa XXL. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Na przykład myjka ciśnieniowa Kärcher. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 589 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę? Ta, na bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A Ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Już w piątek i sobotę w Lidlu wybierz, ile oszczędzisz. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20, 30 lub 50 zł przy zakupach za 200, 300 lub 500 zł i oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Kolejny etap Tour de Pologne wygrany. Ale co się stało, że przez cały czas nie chciał pan, żeby ktokolwiek dał panu zmianę? Wolałem być z przodu. Trener przez radio powiedział mi, że w salonach Toyoty znów mają super oferty, to musiałem depnąć. Od miesięcy poluję na CHR-kę, która teraz jest dostępna od 120 tysięcy 700 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota, oficjalny partner wyścigu. Warto się było.